Cleaner G20 Max albo robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum H40. Pula nagród ograniczona. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 15 października. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polska poza programem zakupów uzbrojenia dla Ukrainy. Szef MON mówi o innych aktywnościach i ewentualnej decyzji dopiero w przyszłości. Politycy oceniają rząd. Sprawdziliśmy, co posłowie koalicji i opozycji mówią o 2 latach gabinetu Donalda Tuska. Policjanci sprawdzają kolejne doniesienia o zaginionych nastolatkach z Koluszek. Jeden z tropów prowadzi na Dolny Śląski do Czech. Polska nie zgłosiła się do udziału w natowskim programie zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy. Powiedział o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który w Brukseli wziął udział w szczycie sojuszu. Polska wykazuje inne aktywności, a ta decyzja dopiero przed nami, powiedział. Szef MON spotkał się też z szefem Pentagonu, Pitem Hegsethem. Mówił, że Stany Zjednoczone potwierdzają gwarancję bezpieczeństwa dla Polski. Potwierdzona jest stabilna obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce, bo Polska inwestuje w zbrojenia, bo Polska ma bardzo dobre relacje ze Stanami, bo Polska jest ważnym partnerem gospodarczym i dokonujemy gigantycznych też zakupów u naszych amerykańskich sojuszników. Po spotkaniu NATO amerykański minister wojny Pete Hegseth ogłosił, że jeśli wojna w Ukrainie się nie zakończy, to USA wraz z sojusznikami podejmą niezbędne kroki, aby obciążyć Rosję kosztami. To nie jest to wojna, która rozpoczęła się za prezydentury Donalda Trumpa, ale zakończy się za jego kadencji, ogłosił. Sojusznicy zdecydowali też, że będą finansować obronę powietrzną przed dronami. Teraz 2 lata od powołania rządu Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050. O ocenę prac gabinetu Donalda Tuska pytał polityków w Sejmie nasz reporter Michał Fabisiak. Pasmo sukcesów z drobnymi porażkami. Takie głosy słychać w obozie rządowym. Największa wygrana to zdaniem jego polityków odblokowanie pieniędzy z KPO. Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej wymienia też inne sprawy, które udało się załatwić. 200 miliardów na zbrojenia. Udało się zatrzymać galopującą inflację. Jestem dumny z babciowego. Polska 2050 dopisuje do tej listy skuteczną walkę z inflacją, a lewica wprowadzenie renty wdowiej. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński krytykuje ją za stan gospodarki państwa. Gdzie się nie rozejrzeć, to mamy do czynienia z kryzysem. Rządzący odpowiadają, że wzrost gospodarczy przekracza 3%, a Polska weszła do grona 20 największych gospodarek świata. Do swoich porażek zaliczają natomiast brak liberalizacji prawa aborcyjnego czy podwyższenia kwoty wolnej i obniżenia składki zdrowotnej. Michał Fabisiak, Polskie Radio. A za niecałe pół godziny w Pulsie Trójki pracę rządu podsumują publicyści. Gośćmi będą Ewa Siedlecka z Polityki oraz Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej. Trwają poszukiwania zaginionych nastolatków z Koluszek w Łódzkiem. Policjanci sprawdzają każdy trop, a w działania w ostatnim czasie zaangażowano także psy tropiące i śledczych spoza regionu. Poszukiwani nastolatkowie to Joanna Cieplucha i Karol Szewczyk. Policjanci z Koluszek nawiązali współpracę z jednostkami policji z Dolnego Śląska i Czech. Mówi aspirant Aneta Kotynia z Komendy Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Działania zostały również zadaniowane specjalistyczne psy tropiące z Komendy Głównej Policji. Nadal trwają działania poszukiwawcze. Jutro minie tydzień od czasu, gdy nastolatkowie zaginęli. Ostatni raz byli widziani 9 października w swoich rodzinnych stronach. Bardzo spokojna, bardzo miła dziewczynka. Ponoć się gdzieś logowali przy Wrocławiu. Taka informacja była tak, gdzieś? Tak, gdzieś coś właśnie wpadło mi na Facebooku. Ponoć kupili bilety do Wrocławia. Nadal nie ma kontaktu z 16-letnimi Karolem Szewczykiem i Joanną Ciepluchą. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu ich miejsca pobytu. A tym tematem zajął się Adam Łużyński. Stoją po kilka godzin wielu w nocy, aby dostać wejściówki na konkurs chopinowski. Melomani, którym nie udało się wejść na poranną sesję trzeciego etapu, liczą, że uda im się posłuchać pianistów w wieczornej sesji. Na sesję wieczorną stoję od 6 rano. Ponoć tutaj w ogóle jest jakaś lista. Listę przygotowaliśmy, żeby po prostu nie było chaosu. Który pan jest na liście? 6. No to ma pan dużą szansę. Ponoć wczoraj to kilkaset osób było zapisanych. Dzisiaj jak jest? Jest chyba już koło setki. Najbardziej mam apetyt na Rondo a la Krakowiak. Uwielbiam ten utwór i chcę usłyszeć, jak Pawlak zagra to rondo. Panie, które mają numerki na liście? My mamy 17. Raz, dwa. Czekamy od 8. Bardzo wytrwale. Niestety na poranną się nie udało, ale no liczymy na wieczorną. A jutro, późnym wieczorem, poznamy nazwiska 10 muzyków zakwalifikowanych do finału. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 17.05, w Trójce czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Kamil Majchrzak gra o trzecią rundę turnieju ATP w Sztokholmie. Nasz obecnie najwyżej notowany tenisista mierzy się z Amerykaninem Sebastianem Cordą i niestety dopiero co przegrał 4-6 pierwszy set. Właśnie rozpoczyna się druga partia. Wcześniej w drugiej rundzie debla w stolicy Szwecji zameldowali się Jan Zieliński i Czech Adam Pawlaszek, pokonując 7-6 i 6-4 Amerykanów Roberta Kasza i Jamesa Tracy'ego. Z kolei Magdalinet postanowiła przedwcześnie zakończyć sezon. Nasza kobieca rakieta numer 2 nie miała ostatnio dobrego czasu, nie wygrała spotkania o stawkę od ponad 2 miesięcy. 3 ostatnie spotkania w Lidze Mistrzów przegrali szczypiorniści Industrii Kielce. Dziś wieczorem grają u siebie w hali Legionów z Nantes z Francji. Trener Tałant Dujszebajew jak zwykle wylicza atuty rywala. Jeżeli zobaczymy pierwsze 6 meczów Ligi Francuskiej, 38 średnio bramek strzelają, w bardzo dobrej formie. Jeżeli my zobaczymy pierwszy mecz z Berlinem, przegrali, tam 34 strzelili, w drugim meczu z Wespremem 25, a w ostatnich dwóch 39 chyba Kolsztatu i 39 też Sportingu. I na wyjeździe, to oczywiście zespół dysponuje zawodnikami z najwyższej półki. Mecz w Kielcach o 20.45. Wcześniej w tych samych rozgrywkach Orlen Wisła Płock zmierzy się z Paris Saint-Germain o 18.45. Jeszcze Formuła 1 i koniec spekulacji na temat obsady teamu Mercedesa w kolejnym sezonie. Plotkowano o możliwych przenosinach z Red Bulla mistrza świata Holendra Maxa Verstappena. To się na razie nie wydarzy. Szef Mercedesa Toto Wolff zakomunikował, że w kolejnym cyklu nadal będą reprezentować zespół Brytyjczyk George Russell i Włoch Andrea Kimi Antonelli. Jutro zachmurzenie ma być duże, większe przejaśnienia pojawią się w południowej części Polski, za to na północy i zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna ma wynieść przeważnie 10-13 stopni Celsjusza, trochę chłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, około 9 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Ewa Lipowicz, Jacek Frenzel, Agnieszka Łukasiewicz, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. W Pulsie Trójki o godzinie 17.30 podsumujemy 2 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. To prawie 2 lata rządów obecnej koalicji Donalda Tuska. Powiemy też o rewolucji związanej z chemicznym Noblem, rewolucji w medycynie. Teraz słuchamy R.E.M. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Dwanaście minut po godzinie 17:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzwonią państwo w sprawie zakazu fotografowania dworców i pociągów. Za komuny nie wolno było fotografować pociągów, RWPG już nie ma, Układu Warszawskiego nie ma, a w Stanach Zjednoczonych nie ma zakazu fotografowania i Stany Zjednoczone trzymają się dosyć dobrze. Teraz zajmiemy się tym, jak tegoroczny Nobel w dziedzinach medycyny i chemii może przełożyć się na nowe możliwości terapii onkologicznych. Dzięki na przykład strukturom metaloorganicznym naukowcy będą mogli tworzyć terapie szyte na miarę dla konkretnych pacjentów. Agnieszka Trzeciakiewicz, autorka cyklu OnkoStory, zapytała doktor nauk medycznych Agnieszkę Jagiełło-Gruszfeld, onkologa klinicznego, i doktor Monikę Koperską, specjalistkę chemii konserwatorskiej. Czym są te sieci, mofy, zabójcy? To jest taki Nobel, ktoś go bardzo fajnie określił, ja to teraz powtórzę, że to jest Nobel za dziury, w które możemy włożyć nasze marzenia. Gdybyśmy mieli teraz opisywać, to można byłoby sobie wyobrazić takie klocki plastikowe, długie, cienkie. Każdy z nich zakończony jest takim magnesikiem. Magnesikiem. Mhm. Teraz, ponieważ my możemy się bawić długością tej cząstki organicznej, możemy bawić się jej powinowactwem do wody, my możemy całym tym konstruktem sterować, a tam będzie taki rytm, jakby powiedział muzyk. A ten rytm będzie nam wyznaczać pewne przestrzenie. Mówię tutaj też o zastosowaniach medycznych, czy też czegokolwiek innego, co w tą gąbkę chcemy włożyć. Czy to oznacza, że w takiego mofa można włożyć dowolny lek onkologiczny i wysłać go w kierunku komórki rakowej? Tak się wydaje. Znaczy, to oczywiście nie jest jeszcze nic, co jest wykorzystane w praktyce, ale właśnie tak się zakłada, że takimi możliwościami będziemy dysponować w momencie, jak ta technologia znajdzie wykorzystanie w klinice. Co to oznacza tak realnie dla onkologii? Że na przykład leki będzie można transportować bezpośrednio do komórek nowotworowych, no i ich stężenie będzie na tyle duże w tych komórkach nowotworowych, że to zapewni niszczenie tych komórek. Możemy taki MOF, taką konstrukcję, ulokować bezpośrednio w guzie i być może dzięki potem wydobyciu tego materiału, który tam wcześniej zapakujemy, będzie można taki guz w sposób kontrolowany i absolutnie perfekcyjny zniszczyć. W sumie dotykamy Nobla z nauk medycznych tegorocznego, tak, prawda? Tegorocznego. Bo ten Tereg, czyli ten regulacyjny limfocyt T, ja porównuję do takiej sytuacji filmowej, gdzie mamy tego złoczyńcę, który przetrzymuje więźniów, no i mamy całą policję już stojącą, chcącą tam wejść i próbującą odbić tych bogucha wiennych ludzi. Natomiast przychodzi mediator i on sprawdza, czy na pewno w środku mamy złoczyńcę. My go możemy na zewnątrz gdzieś nauczyć pewnych technik i on przyjdzie i on powie tym limfocytom, tak, to są faktycznie złe komórki, tutaj wejdźcie i tutaj podejmijcie interwencję. Komórki nowotworowe to są zmyślne bestie. Ważne jest, żeby tą chorobę nowotworową wcześniej wykryć i żeby móc zapanować nad nimi, jak one jeszcze nie nabędą tych różnych umiejętności walczenia z naszymi metodami leczniczymi. Na całą rozmowę o kolorach komórek nowotworowych, negocjatorach oraz MOF-ach zapraszamy do podcastu OnkoStory w najbliższy czwartek, czyli jutro od godziny 23:00. tylko telefon w nocy warczy. Niechciane wyją alarmy. Zawzięcie. Blauka. 18 minut po godzinie 17 tu program Trzeci Polskiego Radia. Setki mauzerów i innych dużych pojemników, w nich niebezpieczne odpady, nad tym wszystkim unosi się nieprzyjemny odruch chemii. To od niemal 5 lat codzienność mieszkańców Chabielic w województwie łódzkim. O składowisku zrobiło się głośno po dziennikarskiej interwencji. Gmina dostała dofinansowanie na ich usunięcie, ale nie wiadomo, czy pieniędzy wystarczy. O szczegółach Monika Gosławska. Odpady znajdują się na prywatnej działce w bliskim sąsiedztwie domu. Jego właściciele wynajęli teren prywatnej firmie. Miała tam powstać myjnia dla ciężarówek, ale bardzo szybko okazało się, że jej nie będzie. Umowy były sprawdzane u notariusza, u prawników wszystko było tak, jak być powinno. Nie sądziłam, że... nie wierzyłam, że takie coś się może wydarzyć. Czy państwo widzieli te pojemniki, jak one tutaj trafiały? Czy to tak się stało, że tak. Nie wiem, jednorazowo rano się budzicie i macie takie sąsiedztwo? Nie, widzieliśmy i zgłaszaliśmy to. Im powiedzieli, że to zaraz znika, że to ma tak nie być. Nawet zaczęło się coś wylewać, może zrobił awanturę. Mówi do mnie, coś się dzieje, zaczęliśmy robić zdjęcia. Teraz ma wszystko prokuratura. Tak o uciążliwym sąsiedztwie opowiadała mi właścicielka terenu. Czasami to tracę nadzieję, że będziemy mogli normalnie żyć, że nie będziemy się wstydzić tego, no bo to z drogi brzydko wygląda ogólnie, no, że będą nasze dzieci bezpieczne, że my będziemy bezpieczni, ale czasami to już mam po prostu tego wszystkiego serdecznie dość. Koszty utylizacji nielegalnych odpadów są ogromne. Najczęściej spadają na samorządy. I tak jest w tym przypadku, mówi wójt gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak. Mamy tak skonstruowane przepisy, że jeżeli nie ma właściciela odpadów, to gmina jest zobowiązana zgodnie z przepisami zutylizować na swój koszt, a później dopiero dochodzić zwrotu kosztów. O wspomnianym składowisku zrobiło się głośno za sprawą reportażu TVN. Dziennikarze tej stacji ujawnili, że w niektórych z pojemników znajdują się tak zwane wody czerwone, czyli odpady z produkcji trotylu. Reporterskie śledztwo zaprowadziło ich do państwowej spółki Nitrochem, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Czerwone zawody zostały uprzątnięte i tutaj rzeczywiście spółka Nitrochem stanęła na wysokości zadania. Na usunięcie pozostałych odpadów gmina dostała 13,5 miliona złotych dofinansowania z rezerwy celowej państwa, mówi wójt Krzysztof Kamieniak. Teraz ogłosiliśmy trzeci przetarg na utylizację tych odpadów niebezpiecznych. Otwarcie nastąpi 20 października. Staramy się firmy, które się zajmują unieszkodliwianiem tego typu odpadów, no to można na palcach od jednej ręki policzyć w zasadzie. Milion czy 1,5 miliona jeszcze byśmy mogli dołożyć, tak? No ale nie 10 milionów czy 14, tak jak poprzednia firma, która złożyła ofertę w drugim przetargu. Czy w grę wchodzi na przykład częściowe usunięcie tego składowiska, nie, tak nie, żeby spożytkować nie. Te pieniądze? Chętnie byśmy częściowo to unieszkodliwili, ale mamy podpisaną umowę z panią wojewodą i w umowie jest zapis, że to musi być wszystko zutylizowane. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad przepisami, które zwiększą nadzór nad różnymi odpadami. Pomysł opiera się na tym, że w systemie BDO, czyli takim systemie informatycznym, wytwórca odpadów niebezpiecznych będzie miał obowiązek śledzenia partii. Od momentu wytworzenia tego odpadu przez pośredników aż do unieszkodliwienia tego odpadu. W tej chwili takiej funkcjonalności nie ma i to jest problem. Resort Klimatu i Środowiska uruchomił rezerwę celową na likwidację niebezpiecznych składowisk. W tym roku to 200 milionów złotych. Pieniądze trafiły w sumie do 9 miejsc w Polsce. Tyle od Moniki Gosławskiej o odpadach, a ja państwa pytam, co można zrobić w 2 lata? 2 dwójki, 7 trójek. Co do tych 2 lat, można powiedzieć w ten sposób, że to jest mało i dużo, ale jedna jest prawda. Jeżeli ktoś chce i są ku temu wszelkie dane, to można zrobić bardzo dużo. Dla ogółu, dla samego siebie, te 2 lata nie wolno ich zmarnować, po prostu trzeba pracować. To jest bardzo ważne. 2 lata nie wzięły się z przypadku. Dziś 15 października, więc mijają 2 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. Co w tym czasie się powiodło, co nie udało obecnemu rządowi i Sejmowi w Pulsie Trójki o godzinie 17.30. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi Q7, które zachwyca osiągami i codzienną funkcjonalnością. Teraz dostępny w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Ponad 50 zł? Ponad 50 zł! Sprawdziliśmy cenę koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 50 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Bez jego sąsiedztwa nie moglibyśmy żyć. Królestwo roślin. Zazielenianie, ekologia, przyroda. Czyli ich uprawa w domach i ogrodach. Znaczenie dla ludzi. Obecność w kulturze. W najbliższą niedzielę o 8 rano. Paweł Sztarbowski zaprasza do Królestwa Roślin na antenie Trójki. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9. Aktywna redukcja hałasu i wyższa jakość audio. Doświadczaj niezwykłej ciszy i nagłośnienia w Hyundai IONIQ 9. Wielka promocja zniczy w Auchan. Do wyboru ponad 70 rodzajów w wyjątkowych cenach. Jak znicz szklany łezka, teraz 40% taniej. Tylko 6,59. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Promocja 9-15 października. A do tego przy zakupie dwóch dowolnych opakowań chusteczek higienicznych trzecie najtańsze dostaniesz gratis. Promocja 13-15 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Polityczny bilans i wyzwania. 2 lata koalicji. Rodzinny dramat. 3 ciała w domu w Małopolsce. Profilaktyka na wagę życia. Jak wygrać z rakiem piersi? 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Piotr Nowakowski, automagazyn dla przedsiębiorców. Już 1 stycznia zmniejszą się limity amortyzacji w większości samochodów, co może spowodować znaczny wzrost kosztów Twojej firmy. Dlatego warto wybrać Toyotę już teraz. Z korzyściami do 31 tysięcy złotych, atrakcyjnym leasingiem 103,9% i oczywiście rekordowo niskimi kosztami użytkowania w standardzie. I to wszystko tylko do końca października. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. W programie trzecim Monika Suszek i goście. Puls Trójki. 2 lata rządów koalicji pod wodzą premiera Donalda Tuska. Czas na podsumowanie. Co się udało, co się jeszcze nie udało, co wymaga poprawy i najważniejsze, jak my, wyborcy, odbieramy koalicję i jej pracę. O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Witam w studiu pana Michała Szułdrzyńskiego, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekamy jeszcze na panią Ewę Siedlecką, Tygodnik Polityka. Korki warszawskie niestety nieco utrudniają ten dojazd. Zacznijmy właśnie od tego podsumowania. Mijają 2 lata wygranych przez obecną koalicję wyborów. Co zostało z 15 października? No, z 15 października została nam koalicja 15 października. No tak, bo niektórzy nawet w to wątpili, czy ona dotrwa. Ona dotrwała do dzisiaj, moim zdaniem dotrwa do wyborów w 2027 roku, ale często patrząc na ocenę rządu, czy oceniając rząd, patrząc na to, co się wydarzyło, trochę zapominamy o tym, jak bardzo zmienił się świat w ciągu tych 2 lat. Dlatego, że to był... Gdy w 2023 roku Donald Tusk i jego koalicja wygrywali wybory, okazało się, że partie koalicyjne, które zapowiedziały z Donaldem Tuskiem, że idą odsunąć Prawo i Sprawiedliwość o władzę, miały większość. Wydawało się, że to jest taki początek marszu partii liberalno-demokratycznych do władzy. nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, że to będzie taki nowy trend, że partie prawicowe, czy partie, jak niektórzy to nazywają, prawicowo-populistyczne, będą od tego momentu w odwrocie. Tymczasem no to nie był dobry czas dla liberalnych demokratów te ostatnie dwa lata. Przypomnijmy, w 2023 roku wybory na Słowacji parlamentarne wygrał Robert Fico. Potem wiosną 2024 roku wygrał Robert Pellegrini, kandydat Roberta Ficy na prezydenta Słowacji. Potem mieliśmy wybory, w których wygrał Donald Trump w Stanach Zjednoczonych. Potem mieliśmy ostatnio wybory w Czechach, które wygrał Andrzej Babiš. I widzimy, że to, co się wydawało w 2023 roku, czyli właśnie, o, tutaj partie liberalno-demokratyczne odwracają trend, z tej perspektywy wydaje się raczej jakimś niezwykłym zbiegiem okoliczności. To znaczy, że Donald Tusk po 8 latach rządu, widać było ten entuzjazm, wtedy po prostu ludzie byli zmęczeni tymi rządami, ale jak popatrzymy na wyniki wyborów prezydenckich, pierwszej tury, drugiej tury, to widać, że polskie społeczeństwo wciąż ma bardzo duże prawicowe sympatie. Takie, jak powiedziałbym, prawicowe czy konserwatywne. Jeżeli popatrzymy na ranking zaufania, mamy tam Karola Nawrockiego, mamy tam Władysława Kosiniaka-Kamysza, mamy tam Radosława Sikorskiego, mamy tam Krzysztofa Bosaka, mamy tam Sławomira Mentzena w pierwszej piątce, to według ostatniego CBOS-u. Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz obaj są politykami tej koalicji, ale są raczej kojarzeni z tym konserwatywnym skrzydłem tej koalicji. I w tym sensie można sobie zadać pytanie, jakby oceniając ten czas, oczywiście możemy tam się wziąć dobre dane, tak? Dzisiaj w Rzeczpospolitej przeanalizowaliśmy, pokazaliśmy największe spółki giełdowe skontrolowane przez Skarb Państwa, wzrosły o 50 miliardów złotych, wzrosła ich wartość, więc tutaj w ogóle, gdy ktoś na nie podstawił 50% wartości akcji, więc gdyby ktoś na nie postawił, no to by tutaj świetny zrobił interes. Można patrzeć tak, że nie wiem, ze 100 konkretów zrealizowano 30, tak, że och, tutaj zostało jakiś niedosyt, 3/4 nie zostały zrobione. Ale jeżeli popatrzymy na to z perspektywy tego otoczenia międzynarodowego, to można sobie zadać pytanie, czy to w ogóle jest czas takich koalicji jak ta? Koalicji liberalnych, które właśnie u nas panują. Tak jest. Ale może to jest tak, może powody są bardziej pragmatyczne, może po prostu ludzie słyszeli 100 konkretów, 100 propozycji, które miały być zrealizowane i jak dzisiaj po 2 latach myślimy sobie, no to ile zostało zrealizowanych, to się okazuje, że no, bardzo mało. I to jest duże rozczarowanie, bo wyborca patrzy w portfel, a raczej nie patrzy na hasła, które były rzucane. Może zabrakło, no, mówiąc pragmatycznie, zrobienia tego, co było obiecane, a może po prostu nie trzeba było obiecywać te 2 lata temu. Oczywiście to jest problem polityczny, wynikający z tego, co wyborcy bardzo lubią. Wyborcy bardzo lubią sprawczość polityków. I mają poczucie, że mają wpływ na rzeczywistość wtedy, kiedy politycy, na których zagłosowali, spełniają obietnice. Gdy ci politycy nie spełniają obietnic, nawet jeżeli są ku temu inne przyczyny obiektywne, czasem wybuchają kryzysy i tak dalej, to wyborcy mają poczucie, że tracą wpływ na rzeczywistość. Rzeczywiście też było takie badanie też CBOS-u, które pokazało, że dzisiaj 34% Polaków ma wrażenie, że ma wpływ na to, co się dzieje w Polsce. I to są niepokojące dla rządu wyniki, bo to pokazuje, że gdy w 2023 roku 11,5 milionów ludzi oddało swój głos na koalicję 15 października, a dzisiaj tylko, czyli to było ponad 50% wówczas głosujących, a dzisiaj 34% ankietowanych mówi, że ma wpływ na rzeczywistość, to znaczy, że jest tych 15% poważnie zawiedzionych, którzy albo właśnie głosowali na koalicję 15 października, a dzisiaj są nią rozczarowani. Tutaj około 2,5 miliona takich wyborców może być. Albo też ci ludzie mieli takie bardziej, przyglądali się temu, takie mieli sympatię gdzieś pomiędzy. No i dzisiaj stwierdzili, no tak, ta dzisiejsza koalicja nie spełniła wszystkich swoich obietnic. I oczywiście jest, można zawsze znajdować mnóstwo uzasadnień, no bo przecież rządziło na początku z prezydentem Dudą, prezydent Duda zawetował, ale z drugiej strony prezydent Duda zawetował chyba 6 czy 7 ustaw w ciągu całego swojego rządu, podpisał podczas całego swojego, całej swojej kohabitacji z rządem rządu Donalda Tuska. Ponad 190 ustaw podpisał jednak, no więc tutaj tych szukanie tych wymówek, czy uzasadnień, czy usprawiedliwień jest oczywiście zawsze takie sprawiedliwe, natomiast moim zdaniem kluczowe jest to, czy obywatele mają poczucie, że rządzący mają sprawczość. A według pana mają obywatele? Myślę, że mogliby mieć większą. To znaczy, jeżeli popatrzymy na oceny rządu, te 30%, które ocenia i te ponad 40%, które krytycznie ocenia rząd, to jest właśnie taki znak alarmowy dla tego rządu, że wyborcy przestają wierzyć, że ta partia, ten układ polityczny ma sprawczość. I to nie znaczy, że wyborcy na przykład wolą opozycję, no bo tego jeszcze nie wiemy. Też mamy sytuację taką, że jest skomplikowana sytuacja koalicyjna. W większości sondaży partia Donalda Tuska jest pierwsza. Ale równocześnie wiemy, że mimo tego, że Koalicja Obywatelska jest pierwsza w sondażach, nie oznacza jeszcze, że ona będzie miała większość po wyborach, żeby skonstruować później koalicję rządową. W związku z tym, no są przed tym rządem, mam wrażenie, 2 lata pracy i takiej próby odzyskania tej nadziei, tak? Bo mam wrażenie, że to było coś, co powiodło tych 11,5 miliona ludzi do urn 15 października 2023 roku. Wielka nadzieja, że w Polsce po prostu może być inaczej. I to nieważne, czy to byli ludzie prawicowi, lewicowi, czy liberalni, bo to jest cała ta koalicja, prawda? Od bardziej konserwatywnego PSL-u po lewicową lewicę. Wówczas jeszcze startowała Razem Partia Razem. Ci wszyscy ludzie mieli rozmaite poglądy, ale mieli nadzieję, że Polska może wyglądać inaczej niż za rządów PiSu. Co się z tą nadzieją stało i czy ona jest do odzyskania? To jest też pytanie, które nam się pojawi i tak jak nasza druga ekspertka, pani Ewa Siedlecka, Tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Więcej plusów czy więcej minusów, jeżeli dzisiaj chcemy podsumować 2 lata pracy rządu, koalicji rządzącej? To tutaj nawiązując do tych oczekiwań, to myślę, że te oczekiwania jednak zostały zawiedzione. Dlatego, że mam wrażenie, że rządząca koalicja swoje rozmaite decyzje, ale też swoją retorykę, to jak opowiada o swoim rządzeniu, kieruje nie do swoich wyborców, którzy wybrali 2 lata temu tę partię, ale raczej do elektoratu PiSu. Do elektoratu, który przede wszystkim ma oczekiwania socjalne i antyimigranckie. Znaczy ja te dwa tematy widzę jako takie najbardziej najważniejsze, najbardziej akcentowane. Oczywiście jest też temat pod hasłem Rozliczymy PiS. I oczywiście, że to akurat hasło nie jest kierowane do elektoratu PiSu. Z tym, że to hasło rozliczeń no w jakiś sposób się zdewaluowało poprzez to, że te rozliczenia nie idą tak szybko, jakby tego oczekiwano. Z tym, że tu od razu trzeba zaznaczyć, że one nie mogły być tak szybkie, jak tego oczekiwano. A po drugie, no że też ta retoryka jest taka zmienna, bo najpierw miało być wszystko wyjątkowo praworządnie, potem poszedł akcent na to, żeby było szybko, może mniej praworządnie. I to jest niekonsekwencja. Ale to też jest pytanie właśnie o to, o co pana Michała pytałam. Czy to jest tak, że właśnie wyborca chce bardziej głosować portfelem i tym, żeby było wygodnie, było mu dobrze i żeby ten na przykład socjal też był, bo może już nie do końca chcą odczytywać hasła, które się pojawiały, że będziemy rozliczać PiS, hasła, które są związane na przykład z światopoglądem. To chyba się okazało w wyborach prezydenckich i to chyba był powód, dla którego Trzaskowski przegrał te wybory. No, niewielkim, śladowym, ale jednak różnicą głosów. Mianowicie ta jego kampania właśnie była skierowana do tego portfela i do tych oczekiwań socjalnych plus takie akcenty antyimigranckie i porażka, prawda? Natomiast też widać było w tych wyborach, że do urn nie poszli ci ludzie, którzy, dla których praworządność była bardzo ważna i dla których bardzo ważna była obywatelskość. Tutaj rozczarowanie na przykład strajku kobiet, ale nie tylko. A poza tym strajk kobiet to były nie tylko kobiety, prawda, wbrew nazwie. Więc to może się pogłębić. To znaczy to rozczarowanie właśnie tego elektoratu, który oczekiwał naprawy praworządności i takiego powrotu, ja wiem, do takiego humanizmu rządzenia. O, może bo to też jest pytanie, jeżeli mówimy o praworządności, to też jest pytanie, czy zwykły obywatel, przeciętny Polak, który ma sprawę w sądzie, jest zadowolony ze zmian, czy wręcz przeciwnie, kiedy słyszy o reformie sądownictwa, to chce po prostu zatkać uszy i tego nie słyszeć, bo wiadomo, że no, nic się w jego sytuacji nie polepszy. Kolejki jak były, są. Trudność w załatwieniu spraw, jak były, też są. Co z tym można zrobić? Ja mam wrażenie, że może być nawet, może dojść do pewnego paradoksu, to znaczy, że część wyborców będzie obwiniać obecną władzę za chaos, bo teraz ten cały bałagan, który zafundował nam PiS, wyszedł na jaw, tak? I mamy neosędziów i mamy starych sędziów. Mamy wzajemne nieuznawanie się instytucji, tak? No bo Trybunału Konstytucyjnego prawie nikt nie uznaje. Mamy Sąd Najwyższy, którego coraz kolejne izby już właściwie przestają być w rozumieniu orzeczeń europejskich trybunałów takie całkowicie niezawisłe, bo nie powstały z tych sędziów, którzy są całkowicie niezawiśli. I nagle może się okazać, że obecna koalicja będzie płacić cenę za bałagan, który zrobiła poprzednia większość, ponieważ dzisiaj ludzie się nagle dowiadują, o rety, z powodu tego, że ktoś zmienił ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, mój wyrok ze sporem z kuzynem o spadek po pradziadku okaże się możliwy do podważenia. I oni nie będą pytali, czy to zawinił Ziobro, czy zawinił Bodnar, czy Żurek, ministrowie oczywiście, tylko oni będą mówili, no zaraz, no właśnie miał być porządek, nie ma porządku. I to jest paradoks, bo przez wiele lat PiS-u wiele osób się zastanawiało, ojejku, jak sprawić, żeby zwykli obywatele zobaczyli, że praworządność jest ważna. I teraz zwykli obywatele widzą, że praworządność jest ważna, bo nagle już mamy taki chaos, taki brak rąk do pracy w sądach, prawda, no bo ministerstwo nie zgłasza zapotrzebowania na obsadę wakatów w sądach, bo nie ma zaufania do obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, której nie uznaje. Mamy kompletnie patową sytuację i małe możliwości wyjścia z nich, no bo prezydent już zapowiedział, że ustawy ministra Żurka nie podpisze i wyjścia z obecnej sytuacji, no ciężko dojrzeć. Czy według państwa, już tak na koniec, czy ten rząd odpowiedział sobie na pytanie, co chce dalej robić i czy ma plan, jak rządzić? Takie ostatnie podsumowanie pani Ewa Siedlecka. No właśnie ja się obawiam, że w tym problem i to jest w ogóle cecha populizmu, który tak naprawdę staje się nowym ustrojem nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. Więc w populizmie jest tak, że władza przede wszystkim troszczy się jak utrzymać i jak przedłużyć swoją władzę. W związku z tym boi się ludzi, boi się wyborców. Robi to, o czym jakby najgłośniej jest w danej chwili, właśnie to, co pani mówiła, czy ludzie będą głosować portfelem, czy tym, czy tamtym. Władza przestała być liderem, władza przestała mieć wizję, ku czemu dążymy, co byłoby dobrze, jak kiedyś podniesiono wiek emerytalny. To był wyraz tej wizji, prawda? I to jest ten problem. Teraz nikt nie podniesie wieku emerytalnego. I to jest ten problem. Jeszcze pan Michał? Moim zdaniem to pytanie warto odwrócić. Znaczy, jeżeli wyborcy nie uwierzą, że ten rząd ma wizję, no nie zaufają mu ponownie. I to jest pytanie, które sobie ten rząd musi dzisiaj odpowiedzieć. Czy on chce walczyć, drapać po prostu mur i gryźć ziemię, żeby po prostu pokazać wyborcom? Czy chce po prostu doczekać do końca kadencji, a potem odejść? Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. I Ewa Siedlecka, Tygodnik Polityka, również dziękuję. Dziękuję bardzo. Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. Thank you. cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampatrzeni nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonią państwo do programu trzeciego. Dzień dobry, witam serdecznie. Jako że dzisiaj mamy 15 października i obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi, drogie panie, życzę wam dużo zdrowia, a w szczególności paniom, które pracują w Radiu Trójka. Pozdrawiam. Więcej życzeń pod numerem 22 i 7 trójek dla wszystkich pań. Dołączam się do nich oczywiście. A jeśli państwo mają okazję zajrzeć do Trójki, to serdecznie zapraszamy w tę niedzielę. Na przykład o godzinie 11 otwieramy dla państwa muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej i Ogród Trójki. A to wszystko związane jest z rodzinną niedzielą w Trójce pod hasłem Podróż w inne strony. Jeśli chcą państwo do nas zajrzeć, to po zaproszenia proszę zgłaszać się pod numerem 22 i 7 trójek. A w programie tej niedzieli są m.in. spotkania z autorami i ilustratorami, warsztaty artystyczne, spacer literacko-przyrodniczy z zagadkami i tajemnicami do odkrycia i ostry dyżur literacki. 22 i 7 trójek, zbieramy od państwa zgłoszenia po zaproszenia.